Wir wollen etwas lesen, einige Stellen zuerst aus 1. Mose 21. Przeczytamy kilka miejsc, a najpierw przeczytamy z 1 Mojżeszowej z 21 rozdziału. Erste Mose 21, nur den Vers 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 9 wiersz. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka. Dann aus dem Kapitel 22. Następnie z 22 rozdziału. Den Vers 9 und den Vers 10. 9 i 10 wiersz. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Kapitel 24. 24 rozdział. Die Verse 61 bis 67. Od 61 do 67 wiersza. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Dann aus dem Kapitel 25. Z rozdziału 25. Den Vers 20. Und 21. Od 20 do 21 wiersza. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Dann die Verse 27 und 28. Następnie wiersze 27 do 28. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Dann aus dem Kapitel 26, 26 rozdziału, den Vers 18 bis 20. Od 18 do 20 wiersza. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda. Dlatego nazwał tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Soweit Gottes Wort. Dotąd Słowo Boże. Wir alle haben sicher eine gute Kenntnis über das Leben Abrahams. My wszyscy, jak tu jesteśmy zgromadzeni, z pewnością dobrze znamy życie Abrahama. Gottes Wort sagt viel über das Leben Abrahams. Słowo Boże nam wiele mówi z szczegółów na temat życia Abrahama. Wir kennen auch sicher sehr gut das Leben Jakobs. I z pewnością też i dobrze znamy życie Jakuba. Über diesen Erzvater wird fast am meisten gesagt. Bo o tym ojcu tego początku Izraela jest z pewnością najczęściej mówione. Das Leben Jakobs ist uns auch gut bekannt. I życie Jakuba jest na pewno nam wszystkim dobrze znane. Aber ich habe auch festgestellt, dass wir das Leben Isaaks nicht so gut kennen. Ale stwierdziłem w międzyczasie, że życie Izaaka nie jest nam tak zbyt dobrze znane. Auch seinen Charakter nicht, sein Wesen nicht. Jak również też i nie za bardzo znamy jego charakter, całą jego istotę. Und doch können wir viel von ihm lernen, im positiven wie im negativen. A jednak wiele możemy od niego się nauczyć w pozytywnym sensie, jak również i wtedy, gdy oglądamy jego negatywne strony. Wir kennen natürlich sehr gut 1. Mose 22. Naturalnie wszyscy dobrze znamy ten 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Z diesem Kapitel haben wir ja auch zwei Verse gelesen. Z tego rozdziału też przeczytaliśmy dwa wiersze. Dieses Kapitel, wo Isaak ein Vorbild von dem Herrn Jesus ist als dem Opfer. Ten rozdział, w którym Izaak jest tym wzorcem wskazującym na Pana Jezusa. Aber der eigentlich handelnde in diesem Kapitel ist natürlich Abraham. Ale naturalnie tym, który przejmuje inicjatywę w tym rozdziale, to jest jego ojciec Abraham. Als ein Bild Gottes des Vaters, der seinen Sohn kennt. I on jest dla nas obrazem Boga Ojca, który darował nam swojego Syna. Wir kennen alle auch gut das Kapitel 24. I z pewnością dobrze znamy też i 24 rozdział. Wo Isaak wieder ein Vorbild ist von dem Herrn Jesus. Gdy Izaak znowu może być przykładem, czy wzorcem, wskazówką na Pana Jezusa. In der Verbindung mit Rahel, mit Rebekka, die ihm zugeführt wird. Gdy pokazane jest ich połączenie z Rebeką. Aber Isaak als Mensch ist uns eigentlich nicht so bekannt. Ale myślę, że Izaak jako po prostu człowiek, to tak niewiele nam jest znane. Und die Stellen, die ich gelesen habe, sollen uns so kleine Aufhänger sein, wo wir vielleicht etwas lernen können aus dem Leben Isaaks. I te miejsca, które przeczytałem, niech będą dla nas taką pobudką, abyśmy lepiej poznali właśnie życie Izaaka. Die erste Stelle, die ich gelesen habe, war, dass Ismael sein Halbbruder gespottet hat. Pierwsze miejsce, które przeczytaliśmy, to mówi o tym, że jego przyrodni brat Ismael naśmiewał się z niego, szydził z niego. Es wird dort gar nicht gesagt, worüber er gespottet hat. W ogóle tam nie jest wspomniane, z jakiego powodu albo o czym on go wyszydzał. Aber der Galaterbrief macht uns das klar. Ale list do Galacjan nam to jasno pokazuje. Dass der Sohn nach dem Fleisch den Sohn nach der Verheißung verfolgt hat. Tam czytamy o tym, że ten syn, który był synem według ciała, prześladował syna, który był według obietnicy. Ismael war 13-14 Jahre älter als Isaak. Ismael miał mniej więcej 13-14 lat więcej, był starszy od Izaaka. Und er hat seinen kleinen Bruder, Halbbruder gereizt. I on tego małego, młodszego brata zawsze drażnił. Und das nicht nur einmal. I to nie tylko raz. Sondern das scheint einen längeren Zeitraum so gegangen zu sein, sonst würde das Wort, das er ihn verfolgt hat, im Galaterbrief keinen Sinn machen. A musiało się to dziać nie tylko raz, czy dwa razy, czy pięć razy, ale przez długi okres czasu, bo inaczej to słowo, które jest zapisane w liście do Galacjan, nie miałoby sensu, gdy tam czytamy, że go prześladował. Isaak hatte, obwohl er einerseits der Sohn der Verheißung war. Isaak z jednej strony będąc tym synem obietnicy und sicher von seinem Vater hochbetagten Vater und auch von seiner schon betagten Mutter über alles geliebt wurde, i który już był przez znajdujących się w podeszłym wieku ojca i matkę ponad wszelką miarę umiłowanym synem, doch keine einfache Kindheit. To jednak możemy stwierdzić, że on nie miał łatwego dzieciństwa. Da war sein Halbbruder, der ihn immer ärgerte. Bo był właśnie ten jego przyrodni brat, który zawsze go drażnił. Ich weiß nicht, ob wir solche sind, die das in ihrer Kindheit auch erlebt haben. Nie wiem, czy akurat jesteście takimi, którzy tego rodzaju prześladowanie przeżyli w swoim dzieciństwie. Manchmal können das die eigenen Geschwister sein, die so handeln. Czasami może tak się zdarzyć, że to nawet właśnie bracia i siostry mogą być tymi, którzy nas w ten sposób jako dzieci prześladują. Manchmal sind es Klassenkameraden. Czasami to są i koledzy z klasy, die einen fertig machen können. I tacy są, którzy potrafią takiego młodego człowieka praktycznie wykończyć, doprowadzić na krawędź zwątpienia. Solche Kinder, die immer von anderen gedrückt werden. Zawsze znajdą takie dzieci, które przez nich będą w jakiś tam sposób uciskane. Das kann ja zu ganz großen Fehlentwicklungen führen. A tego rodzaju postępowanie może doprowadzić do bardzo wielkich złych rozwojów charakteru tych prześladowanych dzieci. Das kann dafür zu führen, dass sie hinterhältig werden. Może doprowadzić do tego, że takie dzieci będą bardzo strachliwe, powściągliwe. Tylko z tego powodu, że czują, że są słabszymi. A to też prowadzi do tego, że mogą poszukiwać sposobu i drogi, aby w jakiś tylko sposób się zemścić. I wtedy nastaje taki dzień, als Sara genug hatte von diesem Ärgern ihres Kindes, gdy Sara miała dosyć już tego zgorszenia ze swoimi dziećmi, hat sie ihren Mann gebeten, diese Hagar samt ihrem Kind wegzuschicken. I ona uprosiła swojego męża, aby tą Hagar wygnał razem ze swoim dzieckiem. Was hat Isaak an jenem Tag gedacht? Co musiał wtedy Izak w tym dniu pomyśleć? Was wäre menschlich verständlich? Co naturalnie z ludzkiego punktu widzenia byłoby całkowicie zrozumiałe? Geschieht ihm gerade recht. O, teraz to zostało mu po prawdzie odpłacone to, co, na co zasłużył. Das hat er verdient. Na to zasłużył. Schadenfreude. Also. A, wielka radość ze szkody drugiej osoby. Ja to tak przedstawiam jako jedną z takich możliwych sytuacji, jaka by powstała. I teraz my samych siebie musimy zapytać. Wie reagieren wir, wenn jemand, der immer uns gedrängt hat, nun eine Strafe bekommt? Ja, w jaki sposób my teraz byśmy zareagowali, jeżeli by jakiś człowiek, który ciągle nas prześladował i uciskał, otrzymał sprawiedliwą karę? In unserem Leben können viele Dinge passieren. W naszym życiu może zdarzyć się wiele różnych rzeczy, die eine Fehlentwicklung unserer Persönlichkeit zur Folge haben könnte. Które mogą doprowadzić do złego rozwoju naszej osobowości. Wenn solche Dinge in unser Leben kommen als Gläubige, i takie rzeczy mogą się zdarzyć w naszym życiu jako ludzi wierzących. Dann müssen wir ganz nahe beim Herrn sein. I wtedy musimy być bardzo blisko Pana. damit es nicht zu solchen Fehlentwicklungen kommt. Aby nie doszło do tego rodzaju złego rozwoju osobowości. Das nächste, was ich gelesen habe. Następne wiersze, jakie przeczytałem, war diese Opferung Isaaks. To dotyczyły ofiarowania Izaaka. Wisst ihr, heute würde man das nennen ein traumatisches Erlebnis. W dzisiejszych czasach można by było nazwać to zdarzenie traumatycznym przeżyciem. Also menschlich gesprochen war das das. I tak rzeczywiście po ludzku mówią, takim też było. Der Vater bindet ihn auf den Altar und zückt das Messer. Ojciec wiąże swojego własnego syna, kładzie na ołtarz i wyciąga nóż. Ich kann euch nicht sagen, wie ein Isaak das verarbeitet hat. Nie mogę wam powiedzieć, w jaki sposób mógł to wszystko znieść Izaak. Nie wiemy. Rein menschlich gesprochen meine ich nur. Ja tylko mówię z ludzkiego punktu widzenia. Der Vater war ja in äußerster Not. Ojciec znajdował się w największej teraz biedzie. Der Sohn fragt ihn auf dem Weg. Dopiero co syn zapytał go, idąc na tą górę. Der Vater hatte alles dabei zum Opfer, co Opfer nötig war. Ojcze, wszystko jest przygotowane, aby złożyć ofiarę. Der Sohn sah das. Ten syn to widział. Nur das Wichtigste fehlte. Tylko brakowało tego, co było najważniejsze. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Natürlich hat Abraham nicht gesagt, du bist das Schaf. Naturalnie Abraham mu nie odpowiedział, ty jesteś tą owieczką. Das hat er nicht über die Lippen gebracht. Nie przeszło mu to przez usta. Das können wir auch verstehen. Możemy to też dobrze zrozumieć. I powiedział te cudowne zdanie. Synu mój, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę całopalną. A my możemy teraz wykładać te słowo, sięgając o wiele dalej. Może nawet i sam Abraham o wiele dalej myślał, wypowiadając te słowo. Übrigens, eins ist sehr schön. Scheinbar war Isaak nicht zum ersten Mal dabei, wenn sein Vater opferte. Prawdopodobnie Izaak nie był po raz pierwszy w czasie składania ofiary przez jego ojca. Sonst hätte er diese Frage gar nicht gestellt. Bo inaczej przecież by nie miał podstaw, aby postawić tego rodzaju pytanie. Der wusste, was nötig war, alles zum Opfer. Przecież on tu tak postępuje, wyraża się, jak gdyby wiedział, co wszystko jest konieczne, aby złożyć ofiarę. Das ist eine Ermunterung von, für uns, dass wir unsere Kinder mitnehmen. Czy nie jest to dla nas wszystkich też i wielką zachętą, którzy zabieramy nasze dzieci na wspólne zgromadzenia? Również i na to miejsce, gdy się zbieramy, aby łamać razem ze sobą chleb. Aby mogły też i powstać pytania w sercu naszych dzieci, dlaczego i po co. Aber dann band ihn der Vater auf den Altar. Ale potem czytamy, że ojciec związał go i położył na ołtarzu. Noch einmal, rein menschlich gesehen, ein traumatisches Erlebnis für diesen Jungen. Jeszcze raz mówiąc czysto po ludzku, traumatyczne przeżycie dla tego chłopca. Wir wissen, das Ganze hat sich wunderbar gelöst. My oczywiście wiemy dzisiaj, że to cała sytuacja się w cudowny sposób rozwiązała. Und ich kann mir das nur vorstellen auf dem Nachhauseweg. Ja mogę to sobie teraz wyobrazić, jak to wyglądało w tej drodze powrotnej do domu. War ja eine mehrtägige Reise. A była to przecież podróż, która trwała kilka dni. Da hat der Vater ihm wohl erklärt, wie das Ganze gekommen ist. Z całą pewnością ojciec wyjaśnił synowi, jak doszło do tej sytuacji. A das kann ich mir das nicht vorstellen. Bo inaczej nie mogę sobie tego wyobrazić. Dann hat es ihm in Ruhe erklären können. Mógł to teraz całkowicie spokojnie wyjaśnić swojemu synowi. Und bei allem Schrecken, der vielleicht Isaak in dem Moment erfasst hatte, als er auf den Altar gelegt wurde. I w obliczu całego tego przerażenia, jakie musiało ogarnąć Izaaka, gdy został położony na ołtarzu, nachherein sehen müssen, welch ein Gehorsam Abraham sein Vater gegenüber Gott hatte. To później w drodze powrotnej z całą pewnością dowiedział się i zobaczył, jak wielkie posłuszeństwo było pobudką do działania jego ojca. Liebe Väter sind. My wszyscy, którzy jesteśmy ojcami, wissen unsere Kinder aus Erfahrung. Czy nasze dzieci wiedzą to z doświadczenia, dass die Befolgung des Willens Gottes das Wichtigste in unserem Leben ist? Że postępowanie według woli Bożej jest dla nas rzeczą najważniejszą w naszym życiu? Das hat Isaac ganz sicher aus dieser Lektion lernen können. Tego na pewno mógł się nauczyć z całą pewnością Izak z tej lekcji. Einige Jahre vergehen. Kilka lat później przeminęło. Der Knecht wird ausgesandt, eine Frau für Isaac zu holen durch Abraham. Wird durch Abraham ausgesandt, eine Frau zu holen für Isaac. Sługa został wysłany przez Abrahama, aby przyprowadził żonę dla Izaaka. Ich will jetzt schon einen Charakterzug Isaaks, und zwar einen positiven, hervorheben. Chciałbym teraz uwypuklić jeden z przymiotów charakteru, a mianowicie pozytywny przymiot jego charakteru Izaaka. Er wird schon deutlich in Kapitel 22. Ten aspekt jego charakteru jest już dobitnie widoczny w 22 rozdziale. Als er sich auf den altar legen, binden lässt. Bo wtedy, gdy on pozwolił się związać i położyć na ołtarzu, er wird auch deutlich bei dem, bei der Art, wie ihm die Frau zugeführt wird. Dobitnie jest też to widoczne w taki sam sposób, w jaki została mu przyprowadzona jego przyszła małżonka. Und sie wird am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens noch einmal deutlich. I ten przymiot jego charakteru jeszcze raz jest dobitnie widoczny pod koniec jego życia. Als er Jakob gesegnet hatte. Wtedy, gdy on błogosławi Jakuba. In dem Glauben er segne Esau. I myśląc o tym, że on błogosławi Izaaka, przepraszam, Ezawa, aber als das Ganze dann offenbar wird, als Esau vom Feld heimkehrt, gdy później wszystko się okazało, gdy Ezaw wrócił z pola z upolowaną zwierzyną, da beugt sich Isaak unter das, was geschehen. Izaak wtedy uniżył się i uznał wszystko to, co stało się. Er anerkennt die Handlung an. On uznał ten sposób postępowania und beugt sich darunter, dass Gott das so geführt hat. I on uniżył się pod wolą Bożą, który to Bóg sprawił, że akurat tak wypadki się potoczyły. Insgesamt scheint mir Isaak überhaupt mehr ein, ich sage mal menschlich gesprochen, passiver Typ gewesen zu sein. I sumarycznie, tak po ludzku mówiąc, wydaje mi się Izaak, że to jest typ charakteru, który jest takim pasywnym. Ganz anders wie sein Sohn Jakob. Całkowicie innego usposobienia niż jego syn Jakub. Auch anders wie sein Vater Abraham. I całkowicie innego usposobienia niż jego ojciec Abraham. Aber eins können wir lobend an ihm sagen. Ale jedno możemy z pochwałą powiedzieć w stosunku do niego. Wenn Gott in sein Leben eingriff durch andere oder durch Umstände. Jeżeli Bóg zaczął działać w jego życiu poprzez wkroczenie do jego życia innych ludzi albo poprzez zdarzenia, które się zdarzyły, dann beugte er sich niemals dagegen auf. To nigdy nie wyniósł się przeciwko Bogu i przeciwko temu, co się zdarzyło. Sondern er sagte innerlich ja. Tylko widzimy, zawsze wewnętrznie był z tym zgodny. So erscheint er uns, als sein Vater ihn auf den Altar legt. I tak on nam się teraz okazuje całe życie takim samym, jak wtedy, gdy ojciec położył go na ołtarzu. Nie widzimy żadnego sprzeciwu z jego strony. Und wir sehen es auch, als sein Vater den Knecht ausschickt, um ihm eine Frau zu holen. I ani tego nie widzimy w tym momencie, gdy ojciec wysyła swojego sługę, aby przyprowadził mu małżonkę. Ja muszę wam powiedzieć, że ja osobiście bym mojemu ojcu całkowicie coś innego powiedział. Ja bym mu na pewno powiedział, to jest moja sprawa, jaką małżonkę wezmę. To nie sprawa ciebie dotycząca. I rzeczywiście tak jest ta sytuacja też i normalna. Diese Geschichte ist ganz außergewöhnlich. Historia jego życia jest całkowicie nadzwyczajną historią. I z całą pewnością niekoniecznie musi być naśladowana. Nie, tylko to, co ja chciałbym poprzez to, co powiedziałem, podkreślić. Widzimy również i w tym postępowaniu jego ojca to, że Izak i to przyjmuje i zgadza się, co ojciec postanowił. I tak jak powiedziałem, widzimy to również i pod koniec jego życia. Jeszcze będziemy bliżej na ten temat mówili. Aber dann hatten wir gesehen, was Isaac noch tut, kurz bevor Rebekka zu ihm geführt wird. I również oglądaliśmy to, co Izak czynił krótko przed tym, gdy spotkał się z Rebeką. Wir lesen dort, haben gelesen in Vers 62 von Kapitel 24. Czytaliśmy z 24 rozdziału, 62 wiersz. Isaac war von einem Gang vom zum Brunnen Lacharoi gekommen. Że wracał akurat od studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Er war an diesem Brunnen gewesen. Był przy tej studni. Brunnen, Wasser. Studnia wypełniona wodą. Das Wasser spricht auch vom Wort Gottes. Woda obrazowo wskazuje na Słowo Boże. Und geistlich übertragen können wir sagen, Isaak hatte sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. I duchowo to teraz przenosząc, można powiedzieć, że Izak zajmował się Słowem Bożym. Aber ich will noch etwas anderes dazu sagen. Ale ja chciałbym jeszcze coś innego do tego powiedzieć. Das war ja nicht irgendein Brunnen gewesen. To nie była taka jakaś sobie studnia. Der trug ja einen besonderen Namen. Już po samej nazwie, która była szczególnego rodzaju, widzimy, że to nie jedna tylko z wielu studni. Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. A możemy tę nazwę przetłumaczyć również i tak. Studnia żyjącego, który daje się oglądać. Da hat sich ja Isaac, als er jünger war, sein Vater gefragt, wo hat denn der Brunnen seinen Namen mehr? Z całą pewnością Izak pytał się swojego ojca, skąd taka nazwa dla tej studni. Są komische Name für einen Brunnen. Jakaż to dziwna nazwa dla studni. Dann hat Abraham wahrscheinlich seinem Sohn die Geschichte erzählt. I z całą pewnością Abraham mu też i opowiedział historię związaną z tą studnią. Diesen Namen hat ja Hagar diesem Brunnen gegeben. Tę nazwę dała tej studni Hagar. Die Mutter von Ismael. Matka Ismaela. Als sie verstoßen worden war. Wtedy, gdy została wygnana z domu Abrahama. Und Gott dieser verstoßenen Frau in Gnade begegnet ist. A wtedy Bóg z wielką łaską wyszedł naprzeciw tej wygnanej niewieście. Dieser Brunnen erinnerte ihn ja an vieles. Tak, ta studnia rzeczywiście przypominała o wielu rzeczach. An Ismael. Przypominała przede wszystkim o Ismaelu. An Hagar. O Hagar. Wir haben gesehen, das war nicht positive Erinnerung. My żeśmy mówili na ten temat, nie były to pozytywne wspomnienia. Dieser Brunnen war ja auch ein Zeugnis von dem, von der Schwäche seines Vaters Abraham. Ale ta studnia również była świadectwem słabości jego ojca Abrahama. Diese ganze Geschichte mit Hagar. Bo cała ta historia związana z Hagar war ja ein Schatten im Leben Abrahams. Z całą pewnością to ciemna rzecz w życiu Abrahama. Davon wusste Isaac wohl. Z całą pewnością Izak też wiedział o tym. Und wenn es über diesen Brunnen war, dass er davon wusste. I on teraz był przy tej studni, o której wszystko te zdarzenia znał. Ich will jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Chciałbym teraz troszeczkę sięgnąć w przyszłość. In seinem Eheleben kam doch dieselbe Not auf wie im Leben seines Vaters. W jego własnym życiu powstała taka sama bieda, jak i w życiu jego ojca Abrahama. Kein Nachkomme. Nie było potomstwa. 40 Jahre war Isaac alt, als er geheiratet hat. Isaac miał 40 lat, gdy pobrał się z Rebeką. 20 Jahre hatten sie kein Kind. A 20 lat nie mieli dzieci. Ich hoffe, mögen hier jetzt nicht junge Ehepaare sein, die schon lange auf ein Kind warten. Mam nadzieję, że nie ma teraz wśród nas takiej młodej pary, która już 20 lat czeka na potomstwo. Das kann eine große Not sein in einer jungen Ehe. To może być naprawdę bardzo wielką biedą w takim małżeństwie. Und dann sehen wir, dass Isaac nicht den Ausweg und Rebecca den Ausweg gesucht haben wie Abraham und Sarai. I widzimy, że tutaj Izak i Rebeka nie szukali takiego rozwiązania tej sytuacji jak Abraham i Sara. Aus leidvoller Erfahrung hat Isaac diesen Weg nicht gewählt. Znając te pełne biedy i cierpienia, doświadczenia swojego ojca, Izaak nie wybrał tego rodzaju drogi. Wir wünschen unseren Kindern, dass sie nicht die falschen Wege gehen, die wir manchmal gegangen sind. Z całą pewnością nie życzymy naszym dzieciom, aby poszły tymi złymi drogami, które może myśmy szli w młodości. Vielleicht müssen wir unseren Kindern nicht alle unsere falschen Wege sagen. Może też i dobrze by było, gdybyśmy nie opowiadali naszym dzieciom o wszystkich złych, błędnych drogach naszego życia. Was müssen wir vor dem Herrn erwägen, was wir da sagen. Na pewno, z całą pewnością musimy to rozważyć przed Panem, co naszym dzieciom opowiadać. Aber manchmal kann es gut sein. Bo czasami może też i być to dobre, jeżeli o tym opowiemy. Vor allem, wenn vielleicht die Kinder die Eltern so sehr verehren. Przede wszystkim wtedy, gdy dzieci tak, niektóre dzieci tak bardzo pogardzają swoimi rodzicami. Was ja an sich schön. Wtedy, gdy dzieci tak bardzo doceniają i czczą swoich rodziców. An sich ist das ja schön, wenn die Kinder die Eltern ehren und achten. Sie sollen das tun. Naturalnie jest to rzeczą piękną, żeby dzieci swoich rodziców zawsze uczciły i poważały. Ale gdy czasami musimy się nad tym zastanowić. Ach, dziecko, gdybyś ty wiedziało. Rzeczy, o których ty nie powinnoś wiedzieć. Wie gesagt, ich will nicht sagen, man muss alles erzählen. Tak jak powiedziałem poprzednio, nie zawsze wszystko trzeba opowiadać swoim dzieciom. Aber es kann manchmal sein, dass dein Kind hilft. Ale czasami może być też i to pomocne dla któregoś dziecka. Also diesen Fehler Abrahams hat Isaac nicht gemacht. A więc, jak powiedziałem, tego rodzaju błędu Abrahama Izak nie powtórzył. Ich habe mich mal gefragt, wann hat Isaac, da steht ja alles nicht da, wir müssen das zwischen den Zeilen lesen, wann hat Isaac angefangen, dafür zu beten, dass der Herr ihnen ein Kind schenkt. My wszystko to oczywiście musimy wyczytać pomiędzy wierszami, które są zapisane w Biblii, ale można się zastanawiać, kiedy tak właściwie Izak zaczął się nad tym zastanawiać, żeby pomodlić się i prosić Pana o dziecko. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nach 2-3 Jahren ohne Kind angefangen hat. Wyobrażam sobie to tak, że po 2-3 latach oczekiwania na dziecko przyszła ta myśl, żeby prosić o to Pana. I wtedy po 4 czy 5 latach narodzi się to dziecko. Nie. 20 lat w ich życiu przeminęło. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Isaak vielleicht 16, 17, 18 Jahre dafür gebetet hat. Mogę sobie wyobrazić, że Izak o to dziecko modlił się 17-18 lat. Anhaltend dafür gebetet hat. Z wytrwałością o tą jedną sprawę się tyle lat modlił. Möchte alle die ermuntern, die eine Not, eine Last auf dem Herzen haben. I to niech zachęci wszystkich tych, którzy mają na sercu biedę, aby tak przynosili ją Panu. Das muss ja nicht Kinderlosigkeit sein. Oczywiście to nie musi być tutaj brak potomstwa. Das kann irgendeine andere Last sein, die auf deinem Herzen liegt. To może być dowolny ciężar, który będzie spoczywał na twoim sercu. Dann werden nicht müde dafür zu beten. O nie, bądźcie utrudzeni w długim zanoszeniu tych modlitw. Das war eine lange Erprobung. Długa to była próba dla niego. Aber Isaak ist nicht müde geworden. Ale Izak nie zniechęcił się. Dann hat Gott ihm dieses Kind geschenkt. I wtedy Bóg podarował mu dziecko. Ich habe jetzt ein wenig vorgegriffen. Ja troszeczkę poszedłem teraz do przodu. Weil ich ausgegangen war von diesem, dass da am Brunnenberlacher Heu war. A wyszedłem od tego zdarzenia, że on właśnie znajdował się przy tej studni tego, który daje się oglądać. Der ihn vielleicht erinnert hat an den Fehler seines Vaters. Ta studnia, która może mu wtedy przypomniała też i błędy z życia jego ojca. Er war also an diesem Brunnen gewesen, ein Bild des Wortes Gottes auch. I czyli był przy tej studni, która też jednocześnie jest obrazem Słowa Bożego. Und dann ist er auf das Feld gegangen. A następnie widzimy, że przechodził przez pole. Um nachzusinnen. Aby rozmyślać. Das kann man erstmal wieder geistlich auslegen. Znowu możemy to w sposób duchowy wyłożyć. Wenn wir Gottes Wort, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigt haben, mit dem Wasser, bo gdy żeśmy się zajmowali Słowem Bożym, czyli zaczerpnęliśmy z tej wody ze studni, dann sollen wir über dieses Wort nachsinnen. To mamy teraz rozmyślać o tym Słowie. U nas w polskim jest użyte słowo pomodlić się. W niemieckim jest rozmyślać. Wir lesen das im Psalm 1. Czytamy o tym również i w Psalmie 1. Über diesen glückseligen Mann. Czytamy w tym psalmie o tym błogosławionym mężu, który rozmyśla o zakonie pańskim dzień i noc. Nehmen wir uns alle Zeit, jeder hier im Raum über Gottes Wort nachzusinnen. Czy my wszyscy, jak tu jesteśmy w tej sali, czy wykorzystujemy odpowiednią ilość czasu do tego, aby rozmyślać na temat przeczytanego Słowa Bożego? Wenn du einen Abschnitt gelesen hast oder einige Verse. Gdy ty przeczytasz jakiś urywek z Pisma lub nawet tylko kilka wierszy, dann nimm dir Zeit. To wtedy zarezerwuj sobie dodatkowy czas, darüber auch noch nachzusinnen. Aby na temat tego przeczytanego rozmyślać. Wenn möglich sogar unter Gebet. Jeśli to możliwe, to nawet i przeplatając modlitwą. Aber jetzt möchte ich dieses Nachsinnen auch ganz natürlich erklären. Ale ja też i to rozmyślanie chciałbym też i wyjaśnić tak całkiem naturalnie. Der hat natürlich auch nachgesonnen auf das, was jetzt kam. Naturalnie z pewnością myślał też i o tym, co miało go wkrótce spotkać. Er würde in eine Ehe eintreten. Bo przecież wiedział, że będzie teraz wstępował w związek małżeński. Das ist gut, da nicht rein zu stolpern in eine Ehe. O, jak to dobrze jest, jeżeli się nie potkniemy, gdy wchodzimy w związek małżeński. Sondern sich vorher darüber Gedanken gemacht. A jak dobrze jest, jeżeli wcześniej nad tym się głęboko zastanowimy. Auch über dieses Thema, was Gottes Wort dazu sagt, einmal nachgesonnen zu haben. Również i na ten temat porozmyślać, co Słowo Boże mówi na ten temat. Und während er da so nachsinnt, i gdy czytamy, że on tak rozmyślał nad tym, da hebt er die Augen. Wtedy nagle podniósł swoje oczy. Da sieht er den Zug der Kamele. I wtedy widział, jak zbliżał się ten pochód wielbłądów. Chciałbym to praktycznie Chciałbym to znowu całkowicie praktycznie wyłożyć. Merken wir die Reihenfolge. Czy my zauważamy kolejność? Er war am Brunnen, ein Bild des Wortes Gottes. On był przy studni, która jest obrazem Słowa Bożego. Er hat nachgesonnen auf dem Felde. On tam rozmyślał na tym polu. Wir lesen nicht nur das Wort Gottes, sondern wir sinnen unter Gebet darüber nach. My nie tylko mamy czytać Słowo Boże, ale i nad nim rozmyślać, przeplatając tą modlitwą. Und dann kannst du einmal die Augen erheben. I wtedy dopiero możesz podnieść swoje oczy. Aber eins sage ich dir, wenn du dich noch nicht mit Gottes Wort beschäftigst. Ale jedno tobie powiem, jeżeli wcześniej nie będziesz się zajmował Słowem Bożym, wenn du noch nicht darüber nachgesonnen hast, jeżeli wcześniej nie będziesz na temat tego Słowa Bożego rozmyślał, und erhebst dann deine Augen, i bez tego przygotowania podniesiesz swoje oczy, als allererstes, jako pierwsza czynność, którą wykonasz, um es auf ein Mädchen fallen zu lassen, aby swój wzrok skierować na jakąkolwiek dziewczynę, dann geht es schief. To bądź pewny, że na pewno pójdzie źle. Du musst erst jemand sein, der sich mit dem Wort beschäftigt. Ich meine jetzt als Gläubiger, der sich mit dem Wort beschäftigt hat. Oczywiście najpierw musisz być człowiekiem wierzącym, ale później najpierw musisz się zajmować Słowem Bożym. Von darüber nachgesonnen hat. A potem musisz na temat tego słowa rozmyślać. Auch in Bezug auf diese Thematik. I oczy mieć skierowane na tą tematykę. Und dann machst du die Augen. I dopiero wtedy możesz oczy twoje podnieść. Dann sehen wir nachher, dass auch Rebecca ihre Augen erhielt. I potem czytamy o tym, że również i Rebecca podniosła swoje oczy. Das ist so schön, da hat einer auf den anderen gesehen. Jakie to jest piękne, jeden spojrzał na drugą osobę. Wenn du als junger Mann diese Sache mit Gott machst. A więc wiedz, jeżeli jako młody mężczyzna będziesz tą sprawę prowadził razem z Bogiem, dann wird dir Gott auch eine Frau zuführen. Wtedy też i Bóg przyprowadzi ci taką żonę, die ihre Augen auf dich erhebt, która też podniesie swoje oczy na ciebie. Dann sind noch manche Dinge hier zu sagen, die sehr schön sind. Ach, jest wiele rzeczy jeszcze do powiedzenia, które tak piękne są. Die Rebecca, als sie erfährt, wer das ist. A gdy Rebecca dowiedziała się, kto jest tym mężem idącym przez pole, da wirft sie sich vom Kamel. Wtedy zsiadła z wielbłąda. Oder springt runter. Można powiedzieć, zeskoczyła. Das macht man normalerweise nicht. Czegoś tak normalnie się nie robi. Also wie ich das mal gesehen hab, dann kommt erstmal ein Befehl an das Kamel. Bo o ile to dobrze wiem, to najpierw należy rozkazać temu wielbłądowi. Das Kamel geht in die Knie, vorne und hinten, ich weiß nicht wo zuerst. Żeby ten wielbłąd uklęknął na swoich przednich, a później na tylnych, nieważne czy tylne czy przednie, najpierw. Und dann steigt man vom Kamel. I dopiero wtedy się zsiada z wielbłąda. Dlatego, że będąc na wielbłądzie znajdujemy się na znacznej wysokości. Ale tutaj widzimy ze Słowa Bożego, jak gdyby ona zeskoczyła. I chciałbym to znowu w sposób duchowy wyłożyć. Że młoda siostra, zanim wstąpi w związek małżeński, da muss man vor dem Herrn klar sein. To trzeba mieć tą jasność, tą pewność przed Panem, dass dein Platz in der Ehe der Platz der Unterordnung ist. Że twoim miejscem w małżeństwie jest miejsce podporządkowania się mężowi. Das solltest du nicht erst in der Ehe langsam lernen über Jahre. A nie powinno być tak, żeby tego nauczyć się dopiero w małżeństwie w przeciągu wielu lat. Das kann schwierig werden. O, bo wtedy mogą nastąpić wielkie trudności. Nie, to powinno być przed małżeństwem tobie jasne, bo tak mówi Słowo Boże. I to ma świadczyć o tym, że ty od samego początku chcesz zająć tego rodzaju stanowisko w małżeństwie. I czytamy, ona Natychmiast zeskoczyła z wielbłąda. Manche Frauen geben erst so scheibchenweise nach. Niektóre niewiasty tak popuszczają tylko po kawałeczku, po plasterku. Na pewno wiecie, co mam na myśli. Ale jeszcze bardzo piękną rzecz tutaj oglądamy. Ona natychmiast okryła swoją głowę welonem. A to oznacza, że jej piękność jest przeznaczona tylko dla jej małżonka. I następnie czytaliśmy o tym, że Izak ją wprowadza do namiotu swojej matki i na koniec czytaliśmy i pokochał Izak Rebekę. I teraz ja kieruję te słowa pod naszym adresem, my wszyscy mężczyźni. My przecież doskonale wiemy, że w Nowym Testamencie dla nas mężczyzn to tylko jest wielokrotnie podpowiedziane. Mężowie, miłujcie wasze żony. Niedawno o tym rozmyślałem, gdy oglądałem w Słowie tą pierwszą parę ludzi, która została stworzona. Wiemy, że Adam był najpierw sam. Adam ist aus der Erde gemacht worden. Adam został stworzony ze ziemi. Und bevor ihm Eva zugeführt wurde, i zanim Ewa została do niego przyprowadzona, hatte er schon Aufgaben. To on miał już zadania do wykonania na tej ziemi. Er sollte die Tiere benennen. Jego zadaniem było nazwanie wszystkich zwierząt. Der Mann ist von der Erde genommen. Mężczyzna został zabrany, został wzięty ze ziemi. Und hatte eine Tätigkeit schon bevor ihm Eva zugeführt. I on już wykonywał pracę, zanim Ewa została do niego przyprowadzona. Das hat einen gewissen Bedeutung für die Wesenart des Mannes. Im Allgemeinen, es gibt immer Ausnahmen, aber im Allgemeinen. To wskazuje w ogólności, oczywiście mogą się zdarzyć wyjątki, ale wskazuje w ogólności na pewnego rodzaju zadania, jakie ma do spełnienia mężczyzna. Der Mann ist sachbezug. Mężczyzna jest zawsze ukierunkowany na konkretną rzecz. Beruf und solche Dinge sind ihm wichtig. I dla niego ważne rzeczy to na przykład wykonywanie zawodu. Eva dagegen. A Ewa, przeciwnie do niego, sie ist vom Mann genommen, nicht aus der Erde. Ona została stworzona z mężczyzny, a nie ze ziemi. Und sobald sie da war, war sie nicht allein. I jak tylko została uczyniona, stworzona, to na tej ziemi nie była już samotna. Da war sofort das Gegenüber. Bo natychmiast miała swojego towarzysza. Nicht Tiere und Sachen, ein Mensch. Nie miała za towarzyszy zwierząt i jakieś przedmioty. Nie, też człowieka. Im Allgemeinen sind Frauen personenbezogen. Tak, ogólnie mówiąc, niewiasty bardziej ukierunkowane są uczuciowo na osoby. Die Frau sucht die Nähe des Mannes. Nach dem Mann wird dein Verlangen sein. I niewiasta szuka tej bliskości mężczyzny. Gdyż czytamy, że twoje pożądanie będzie skierowane do mężczyzny twojego. A my, mężczyźni, pomimo tego jesteśmy ukierunkowani bardziej tak przedmiotowo. To dlatego musimy być bardzo często napominani. Unsere Frauen zu lieben. Abyśmy nasze żony miłowali. Möchten wir dieses Gebot äußerst ernst nehmen. Obyśmy tego rodzaju przykazanie ponad wszelką miarę, najbardziej jak tylko to możliwe, poważnie traktowali. Kiedy viele Ehen. Ja znam wiele małżeństw. Ich muss ein wenig auch an mich denken. Ich muss ein wenig auch an meine Ehe denken. I troszeczkę też i muszę pomyśleć o swoim własnym małżeństwie. Ich muss bekennen, dass ich mehr Liebe durch meine Frau empfangen habe. Ja muszę to wyznać, że odebrałem więcej miłości ze strony mojej żony als meine Frau durch mich. Niż moja żona odebrała ode mnie. Eigentlich ist das aber das höchste Glück in der Ehe, wenn man sich gegenseitig mit Liebe beglückt. Ale ogólnie mówiąc, jest to najwyższy wyraz szczęścia w małżeństwie, jeżeli wzajemnie obdarzamy się miłością. Noch ein paar Splitter Gedanken später. Jeszcze tylko parę myśli punktowo na zakończenie. Er führte sie ins Zelt seiner Mutter. Czytamy o tym, że on wprowadził ją do namiotu swojej matki. Darf ich einmal sagen, zum Glück lebte die nicht mehr. Zum Glück lebte, ja, zum Glück lebte die nicht mehr. Można powiedzieć, że na całe szczęście ta matka już nie żyła. Ich meine das in diesem Sinn. Oczywiście w tym sensie to mówię. Das wäre nicht gut gegangen. Bo może by to niedobrze poszło. Der hätte seine Mutter, die hat den natürlich geliebt, diesen einzigen spätgeborenen Sohn. Bo przecież wiemy, jak bardzo go miłowała matka tego starości narodzonego jedynego syna. Die hat den verwöhnt, wo sie nur konnte. Jakże ona go rozpieszczała, jak tylko mogła, jak najwięcej. To jest ganz natürlich. Ach, przecież to jest tak naturalne. Und dann hätte er immer gesagt, meine Frau, Mutter hat das aber so gemacht. I wtedy on miałby zawsze tę możliwość powiedzieć, ach, moja mama by to tak zrobiła. Also ihr lieben Ehemänner, wenn er den Satz sagt. Ach, umiłowani małżonkowie, bracia, gdy te zdanie będziecie powtarzali, dann fängt an eure Ehe zu zerstören. To zaczynacie od tego momentu niszczyć swoje własne małżeństwo. Eure Frauen sind nicht eure Mütter. Bo wasze żony nie są waszymi matkami. Und eine gewisse Eigenständigkeit einer Ehe ist gut. I pewnego rodzaju samodzielność w małżeństwie jest zawsze rzeczą dobrą. Und wir Eltern sollten uns heraushalten aus den Ehen unserer Kinder. A my teraz, będący już rodzicami naszych zamężnych dzieci, żonatych dzieci, zostawmy ich samych sobie. Wyłączmy się z ich życia. To nie chodzi o to, żebyśmy się za nimi nie modlili. Vielleicht einmal in gewissen Abständen auch mal einen Rat geben können. I może w pewnych odstępach czasowych może będzie można dać im jakąś radę od czasu do czasu. Aber bitte nicht zu viel. Ale proszę was, nie czyńcie to za często. Wir haben dann gesehen, nach 20 Jahren wurden Kinder geboren. Myśmy to oglądali, że po 20 latach małżeństwa dziecko się narodziło. Jetzt kommt zum ersten Mal was in diese Ehe nach 20 Jahren. Teraz po raz pierwszy, po 20 latach, wo wir merken hier Licht, der Keim einer Spaltung in der Ehe. Teraz możemy zauważyć, że pojawił się taki kiełek, który spowoduje rozdwojenie w tym małżeństwie. Die Kinder waren verschieden. Bo czytamy, że w łonie jej było dwoje bliźniąt i te dzieci już od narodzenia były różnorodne. Esau war ein Mann, der an die Jagd liebte. Esau był mężczyzną, który lubował się w myślistwie. Der Jakob war ein häuslicher Mann. A Jakub był takim człowiekiem, który miłował przebywanie w domostwie. Ich darf ich mal so sagen, der half seiner Mutter, nicht? Beim Geschirr abspülen und was weiß ich alles. Można by powiedzieć, czyli on pomagał swojej matce w całym gospodarstwie, może i w zmywaniu naczyń. Das gefiel der Mutter natürlich. Naturalnie, to wtedy się matce podobało. Und ihre Zuneigung wandte sich Jakob zu. I to naturalne, że jej przychylność bardziej skierowała się w kierunku Jakuba. Der Vater aß gern Wildbret. A ojciec bardzo chętnie jadał dziczyznę. Und darum zog er Esau vor. I dlatego on teraz bardziej miłował Ezawa. Und jetzt kommen wir an einen Punkt bei Isaac. Jetzt kommen wir an einen Punkt bei Isaac. I teraz dochodzimy do pewnego punktu w życiu Izaaka. Das ist der Schwachpunkt in seinem Leben. I stwierdzić możemy, że to jest właśnie słaby punkt w jego życiu. Zusammengefasst in dem Satz. Można to streścić jednym zdaniem. Wildbret war nach seinem Munde. Dziczyzna była ulubioną potrawą. Das war ein Genussmensch. A więc można powiedzieć, że to był taki człowiek, który lubował się w tym rozkoszowaniu się jedzeniem. Der hat gerne gut gegessen. O, jak dobrze było, gdy mógł sobie dobrze pojeść. Da ist das denn so schlimm? A czy coś w tym jest złego? Ja, wenn das dann so weit geht, dass ich deswegen das Kind mehr lieber hab, was ein Jäger ist, nur weil ich gerne Wildbret esse, dann ist das schon schlimm. Jeżeli to ma doprowadzić do tego, że zacznę teraz bardziej preferować takie dziecko, które mi tą dziczyznę upoluje, to na pewno jest to rzeczą bardzo złą. Jetzt sagst du, das, damit habe ich nichts zu tun. Może powiesz, nie mam z tym nic do czynienia. Ich nenne dir ein anderes Beispiel. Ale ja teraz podam ci inny przykład. Vielleicht bist du musikalisch als Vater. Może ty jako ojciec jesteś obdarzony z zdolnościami muzycznymi. Und eins deiner Kinder. I jedno z twoich dzieci hat diese Musikalität geerbt. Odziedziczyło od ciebie właśnie ten dar zmysłu muzycznego. Spielt wunderbar ein Instrument. I cudownie gra na jednym z instrumentów. Tak, pass mal auf, ob das nicht dein Lieblingskind wird. To uważaj, aby to dziecko nie stało się twoim umiłowanym dzieckiem. Das ist dann kein Jäger, das ist dann jemand, der gut Musik spielen kann. To nie jest myśliwy, ale to jest dziecko, które na najwyższym poziomie jakościowo potrafi zagrać na instrumencie. Oder du hast ein Kind, das besonders intelligent ist. Albo inna sytuacja. Masz jedno z dzieci, które wykazuje się szczególnego rodzaju inteligencją. Und du schätzt einen hellen Verstand. A ty tak bardzo cenisz taki jasny umysł. Und plötzlich wird das dein Lieblingskind. I nagle to dziecko staje się twoim umiłowanym dzieckiem. Dem du mehr Aufmerksamkeit widmest als dem anderen oder dem anderen. Któremu bardziej poświęcasz teraz uwagę i miłość niż pozostałym dzieciom. Geschwister, ich weiß, wovon ich spreche. O, bracia i siostry, ja wiem, o czym ja mówię. Ich habe acht Kinder und die sind alle verschiedene. Ja mam 8 dzieci i każde z moich dzieci jest inne. Und ich muss mir von manchen Kindern einen Vorwurf gefallen lassen. I nie jeden raz musiałem przyjąć nie jeden zarzut ze strony ust moich dzieci, dass die Aufmerksamkeit, die ich meinen Kindern zugewandt habe, nicht gleichmäßig verteilt war. Że moja uwaga skierowana na wszystkie dzieci nie była równomiernie na wszystkie podzielona. Lieben Eltern, da können wir Schaden anrichten fürs ganze Leben unserer Kinder. O umiłowani rodzice, my możemy w ten sposób postępowania spowodować powstanie szkód, które będą na całe życie naszych dzieci. Wenn wir so einen Hang bei uns bemerken, wenn wir so eine Neigung bei uns bemerken, a więc jeżeli my tego rodzaju skłonności u siebie zauważymy, ein Kind zu bevorzugen, że zaczynamy preferować jedno z naszych dzieci, dann lasst uns das vor dem Herrn bekennen und ihn um Kraft bitten, das abzustellen. To prośmy Pana, wyznajmy to Panu i prośmy Pana, aby nam dał siłę, abyśmy to zaniechali. Noch einmal, hier wurde in dieser unterschiedlichen Liebe der Eltern zu den beiden Kindern, da kam ein Haarriss in die Ehe hinein. Tak, właśnie tutaj poprzez tą różnorodną miłość skierowaną przez rodziców do swoich dzieci powstał właśnie ten początek tego rozdwojenia w tym małżeństwie. Und wir wissen, wie das am Ende ausgegangen ist. I my wiemy, jak na koniec to się potoczyło. Der Tag kam, wo Isaac meinte, sein Tod nahe und müsse seine Söhne segnen. Bo pod koniec życia, gdy Izak już to czuł, że niewiele mu zostało już sił, on postanowił pobłogosławić swoje dzieci. Dann schickte seinen Sohn Esau zur Jagd. I wtedy wysłał swojego syna Ezawa na polowanie. Er will noch erstmal gut essen. Znowu chciał dobrze sobie pojeść. Bevor er ihn segnet. Zanim będzie go błogosławił. Diese heilige Handlung des Segnens. I to święte działanie błogosławieństwa verbindet mit diesem Genuss eines Wildbretes. Połączył z tym rozkoszowaniem się dziczyzną. Dieser Bauchmensch, Entschuldigung, dieser Bauchmensch hatte sich völlig falsch führen lassen dadurch. Wybaczcie takie określenie. Ten człowiek brzucha, on dał się do tego skłonić, aby wykonać czy zamiarować takie złe postępowanie w tym błogosławieństwie. Geschwister, wenn uns Neigungen anfangen unser Leben zu dirigieren. Tak, bracia i siostry, jeżeli nasze skłonności zaczynają kierować naszym własnym życiem, wenn Neigungen, die wir haben, Gewalt über uns gewinnen. Jeżeli nasze skłonności zaczynają mieć władzę nad nami samymi, dann wird unser Leben nicht mehr durch das Wort Gottes geleitet. To wtedy okazuje się, że nasze życie już nie jest kierowane przez Słowo Boże, tylko przez nasze własne dążenia, skłonności. I niestety to tak wystąpiło w życiu Izaaka. To był słaby punkt w jego życiu. Pozwólcie, że jeszcze krótko dopowiem, dass Rebeka klug ist in Betrug. Zobaczcie, jak bardzo mądra w oszustwie stała się Rebeka. Sie berücksichtigt alle Sinne ihres Mannes, die noch funktionsfähig sind. Ona wzięła pod uwagę wszystkie zmysły swojego męża, które jeszcze były zdolne odbierać bodźce, die sie irgend berücksichtigen kann. I w jaki tylko możliwy sposób on mógł jeszcze cokolwiek odebrać, bo wiemy, że słabo widział. Izaak war blind. Tak, on był niewidomy. Aber sein Tastsinn war noch in Ordnung. Ale jego czucie w rękach było w porządku. Sie denkt daran. I ona o tym pomyślała. Sein Geruchssinn war auch noch intakt. Jego węch również był w porządku. Sie denkt daran, er zieht Kleider von Esau an. Ona pomyślała o tym i kazała założyć te odzienie Ezawa. Und als Isaac den vermeintlichen Esau an sich heranzieht. I gdy teraz Izaak przychodzi do swojego ojca, a ojciec myśli, że zbliża do niego się Ezaw, dann riecht er den Geruch des Feldes. To wtedy czytamy, że poczuł woń miłą pola. Sein Geschmackssinn hat sie auch berücksichtigt. A jego żona wzięła pod uwagę również też i jego dobry smak. Sie hat das Ziegenböcklein zubereitet wie ein Wild. I ona potrafiła właśnie koźlątko z ich trzody tak przygotować, jak gdyby to była dzicizna. Das Einzige, was sie nicht betrügen konnte, war das Gehör. Jedynej rzeczy, której ona nie była w stanie oszukać, to był jego słuch. Da ahnte auch Isaak, da kam ihm was komisch vor. I już Izaak się domyślał, o, coś dziwnego się do mnie zbliża. Alles andere schien stimmig zu sein. Wszystko inne wydaje się być w porządku, że to Ezaw. Wir wissen, dass nachher alles aufgeflogen ist. My wiemy, że to wszystko później wydało się. Ist diese Ehe noch einmal in Ordnung gekommen? A czy to małżeństwo jeszcze kiedyś doszło do uporządkowania tej sprawy? Pytajnik. Nie wiemy. Ich hoffe, dass keine Ehepartner sich in irgendähnlicher Weise betrügen. Mam tylko nadzieję, że żadni małżonkowie siedzący na tej sali w podobny sposób nie oszukują się wzajemnie. Nie podchodzą jeden drugiego. Wie kann so etwas noch mal geordnet werden? Jak taka tego rodzaju sprawa jeszcze mogłaby być uporządkowana? Ja, durch ein tiefes Bekenntnis. Tylko i wyłącznie poprzez szczere, głębokie wyznanie. Aber das ist natürlich ein Vertrauensbruch ohne Ende. Ale naturalnie jest to przerwanie wzajemnego zaufania, które może sięgać aż do samego końca. Da kann jahrelang in einer Ehe Vertrauen bestanden haben. Mogły w małżeństwie przeminąć długie lata w wzajemnym zaufaniu. Eine solche Sache. A tylko jedna taka tego rodzaju rzecz kann Jahre auslöschen. Mogą wszystkie te poprzednie lata zaufania zniszczyć. Mögen wir nie nur einen Schritt in diese Richtung. O, abyśmy ani jeden krok nie podążyli w tego rodzaju kierunku działania. Unseren Ehepartner in irgendeiner Weise zu informieren. Aby naszego partnera małżeńskiego w jakikolwiek tylko sposób podejść. Ich hoffe, dass hier die Eheleute sich gegenseitig völlig vertrauen können. Ja mam nadzieję, że obecni tutaj małżonkowie na tej sali mogą sobie wzajemnie w pełnym zakresie zaufać. Die Zeit ist um. Czas nasz minął. Ich hatte noch nichts gesagt über die Brunnen. Nie miałem czasu, żeby wam opowiedzieć o studniach. Nur ein ganz kleiner Gedanke. Tylko dodam jeszcze jedną małą myśl. Abraham hatte Brunnen gegraben. Abraham wykopał studnie. Auf dem Gebiet der Philister oder wo die Philister wohnten. A wykopał je na takim terenie, na którym również mieszkali Filistyńczycy. Einmal hatten Knechte des Königs Ahimelechs einen Brunnen von ihm genommen. Raz tylko słudzy króla Achimelecha zabrali jego studnię. Und dann wollte dieser König Ahimelech einen Bund mit Abraham machen. I wtedy ten król Achimelech chciał zawrzeć przymierze z Abrahamem. Und dann Abraham so ein paar Schafe beiseite gestellt. I wtedy Abraham oddzielił kilka owiec na bok. Wenn Ahimelech fragt, was sollen diese Schafe? I wtedy Achimelech pyta się, a co te owce mają znaczyć? Ja, du sollst die von meiner Hand nehmen. I on powiedział, przyjmij je proszę z mojej ręki. Aber du gibst zu, dass du mir den Brunnen genommen hast. Ale przyznaj, że to ty zabrałeś mi tą studnię. Und den will ich wieder haben. I ja chcę ją z powrotem otrzymać. Und dann haben die Philister nicht gewagt. I wtedy Filistyńczycy nie odważyli się na to. Zu Lebzeiten Abrahams. Za czasów życia Abrahama. Noch einmal einen Brunnen anzurühren, der Abraham gehörte. Ani raz dotknąć jakiejkolwiek studni, która należała do Abrahama. Das war anders bei Isaac. Ale ta sytuacja wyglądała inaczej w przypadku Izaaka. Wenn er einen Brunnen gegraben hat, bo gdy on jakąś studnię wykopał, die Philister haben den genommen, Filistyńczycy ją zabierali, dann hat er den aufgegeben. To wtedy on rezygnował z niej. Hat wieder einen Brunnen gegraben. Znowu wykopywał następną studnię. Potem znowu rezygnował z niej na rzecz Filistyńczyków. Jedno słowo tutaj jakby można było powiedzieć. Naszym zadaniem jest walczyć o tą raz świętym podaną wiarę. Izaak war ein bisschen ein passiver Mann. Tak, Izaak rzeczywiście był trochę takim mężem pasywnym. Ein Mann, der zwar Regierungswege Gottes oder Wege Gottes annehmen konnte. Mąż, który wprawdzie był w stanie przyjąć się wszystkie drogi kierujące jego życiem przez Boga. Das ist positiv bei ihm. To oczywiście jest rzeczą pozytywną u niego. Aber war auch ein Genussmensch. Ale z drugiej strony oglądamy, że to był człowiek, który też i miłował korzystanie z dobrodziejstw tej ziemi. Der durch diese Dinge zum Teil beherrscht wurde. A jak oglądaliśmy, który też i częściowo został opanowany przez tą pożądliwość tego dobrego jedzenia na przykład. Und es scheint mir, es fehlt ihm manchmal an geistlicher Energie. I wydaje się mi przynajmniej, że brakowało mu tej duchowej energii. Möchten wir sehen, wo stehen wir. O, przyjrzyjmy się samym sobie, w jakim miejscu my stoimy. Chcielibyśmy siebie zapytać, jak wyglądają nasze małżeństwa. Zapytajmy siebie samych, jak wyglądają nasze też i przychylne usposobienia do jednego z naszych dzieci. Ale te rzeczy są nam zum Vorbild geschrieben. Wszystkie te rzeczy ze Słowa Bożego zostały dla nas zapisane jako przykład.